πάει η μουσική όταν δεν την ακούει. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σου πει μια μουσική ιστορία δίχως λόγια, πολλά. Με αξιώματα ηθικής και αφορισμούς από αυτούς που είναι χρήσιμοι για όποιον θέλει να τελειώσει ακόμα ένα τέρμινο. Όποιος έχει πάβλωμα, όλη νύχτα πλάκωμα, κι όποιος έχει πάδωμα, φρέω, αμάν, αμάν. Όπα, όπα, όπα, όπα, τάπησα μια δόπα, μάνα, μάνα, μάνα, μάνα, ό, αμάν, αμάν. Μας καθορίζουν το πότε τελειώνουν οι μήνες και τα χρόνια. Μεγάλη στεναχώρια κάθε που θα τελειώσει και αυτό το τέρμινο, γιατί οι απολογισμοί είναι συνήθως δύσκολοι. Γι' αυτό σήμερα θα αντισταθούμε με σοφίες ζωής από τη ζωή παρμένες. Ρίξε ένα βρυσίδι για να συνέλθουν όσοι απειλούν. Σε χειροκρότημα καταλήγουν οι ωραίες παραστάσεις, τα μεγάλα κατορθώματα, τα ηρωικά φινάλε και οι ανατροπές. Εδώ λοιπόν ας έρθουν τραγούδια να συνοδεύσουν αυτό που δεν θα φοβηθούμε να μετρήσουμε σήμερα. «Ωραία που ζούμε», είπε ο Γιώργος, «έστω και αν πηγαίνει στα χαμένα». Θα το απαντήσουμε και σήμερα. You work for me. I have got to get through to a good friend. Well, she has now gone from this unhappy planet with all the carnivores and the destructors on it. I still do feel so horribly lonely. Would you read your board? Would you read your board? Would you help me? And I just can't find my place in this. Υπάρχει μια αστάθεια που από την ελαφρότητα ή την αδυναμία του πνεύματός μας απορρέει και το κάνει να αποδέχεται όλες τις γνώμες των άλλων. Υπάρχει και μια άλλη αστάθεια, περισσότερο συγχωρητέα, που απορρέει από την απεχθειά μας για ορισμένα πράγματα. Λάρος Φουκώ. Καμιά φορά παραπονιόμαστε με ελαφρότητα για τους φίλους μας, για να δικαιολογήσουμε προκαταβολικά τη δική μας ελαφρότητα. Εκείνο που μας κάνει να μας αρέσουν οι καινούριες γνωριμίες δεν είναι τόσο η κόπωση από τις παλιές ή της αλλαγής η απόλαυση, όσο είναι η δυσαρέσκεια που δεν μας θαυμάζουν αρκετά εκείνοι που πολλοί μας γνωρίζουν. Και συγχρόνως είναι και η ελπίδα πως πολύ περισσότερο θα μας θαυμάσουν εκείνοι που δεν μας ξέρουν ακόμα καλά. Λάρος Φουκώ. Συνηθίζουμε τόσο να μεταμφιεζόμαστε για να παραπλανήσουμε τους άλλους, που στο τέλος παραπλανούμε ακόμα και τον εαυτό μας. Recitar mentre preso dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio eppure dopo sforzati ma sei tu forse un uomo. Κάνουμε συχνά καλό για να μπορέσουμε έπειτα να κάνουμε ατιμόρυτα κακό. Το πιο συχνά προδίδουμε από αδυναμία και όχι εκ προμελέτης. Gente paga e ridere vuole qua, e se arrecchie timbora colombina, e di pagliaccio e ognun applaudirà. Tramuta e lazzi lo smorfio e il pianto, in una smorfia il singhiozzo e il dolor, orini pagliaccio, sol tu. Τόσο εύκολο να εξαπατήσουμε τον εαυτό μας δίχως να το καταλάβουμε, όσο είναι δύσκολο να εξαπατήσουμε τους άλλους χωρίς να το αντιληφθούν. Λάρος Φουκώ. Σιωπή είναι η καλύτερη τακτική όταν για τον εαυτό σου δεν είσαι σίγουρος. Κάθε έξυπνος άνθρωπος οφείλει να ιεραρχεί τα ενδιαφέροντά του και να καταπιάνεται με ένα κάθε φορά. Κι όμως συχνά η απληστία μας την ιεράρχηση αυτή διαταράσει και μας κάνει πίσω από πολλά μαζί ταυτόχρονα να τρέχουμε, έτσι που κυνηγώντας τα ασήμαντα παραπάνω από όσο τους πρέπει, να χάνουμε και τα σημαντικά. Ο αληθινός σαν τα φαντάσματα είναι. Όλοι μιλούν για αυτόν, λίγοι τον έχουν δει. Γαμώ την αντιχία μου. Λίγοι είναι εκείνοι που όταν ο έρωτας ανάμεσά τους βύσει, δεν νιώθουν ντροπή που κάποτε τους έκαιγε. Όσα ποτέ δεν γνώρισα, στα όνειρά μου χώρεσαν τις νύχτες. Ζωή μου πως εμπόρεσα χωρίς ποτέ να παραπονεθώ. Αγάπη σε περίμενα στον ύπνο μου να έρθεις. Σαν όνειρο μονάχα να σε ζήσω. Ένα είδος έρωτα, πολλά τα αντιγραφά του και όλα διαφορετικά να είναι. Τα λόγια μου τελειώσανε, τα δάκρυα στεγνώσανε στα μάτια. Τα ρούχα κι αν παλιώσανε, ξανά νιώσε από μέσα το κορμί. Κορμί σε φύλαγα σαν φλόγα σε κερί και τώρα με τη φλόγα σου με δίνεις. Αγάπη δεν περίμενα να με καταδεχτείς και με τα δάκρυα μου να με δύσκολο είναι τον έρωτα να ορίσεις. Μπορείς μοναχά να πεις πως ο έρωτας είναι στην ψυχή το πάθος κυριαρχίας. Στο πνεύμα μια αμέριστη κατανόηση και συμπάθεια. Ενώ στο κορμί δεν είναι άλλο από την περίτεχνα καλυμμένη επιθυμία να κατακτήσεις την αγαπημένη μέσα από πάμπολες τελετουργίες και μυστήρια. Όταν τελειώνουν τα λόγια, αρχίζουν οι αφορισμοί. Ο Λάρος Φουκό επιμένει: «Έχω ανάστημα μέτριο, σώμα καλοφτιαγμένο. Διαθέτω πνεύμα, δεν κολλείομαι να το πω. Τα πάθη μου είναι όλα αρκετά συγκρατημένα και ελεγχόμενα. Κρατώ με ευλάβεια το λόγο μου. Έχω σταματήσει να ξεστομίζω ερωτόλογα και διερωτώ με πως είναι δυνατόν να συνεχίζουν να κάνουν κάτι τέτοιο άνθρωποι που είναι σοβαροί». Puedes tú con Dios hablar. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy, y no te puedo hallar. que quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar. Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí. Αν υπάρχει έρωτας αγνός και απαλλαγμένος από κάθε ανάμιξη μετάλλα μας τα πάθη, τότε εκείνος είναι που βαθιά μες στην καρδιά κρυμμένος μένει και που άγνωστος και σε εμάς τους ίδιους παραμένει. Κλάρος Φούκο. Quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí, qué lejos estás de mí. Δε βρέθηκε μεταμφίεση ικανή να κρατήσει για πολύ τον έρωτα κρυφό όταν υπάρχει, και ούτε τέχνημα ικανό να τον προσποιηθεί όταν δεν υπάρχει. Αν κρίνουμε τον έρωτα από τα περισσότερο ορατά αποτελέσματά του, περισσότερο με μίσος μοιάζει παρά με κάτι σαν φιλία. Η αγάπη για τη δικαιοσύνη στους περισσότερους ανθρώπους δεν είναι παρά η φοβία του να αδικηθούν. Okay. humor， 想要是占有 face to face。 自由的人的模糊的脸，亲吻着盲人的眼， face to face， 面对面，别这样看着我。 Ωφέλιμοι γάμοι υπάρχουν. Τερπνοί όμως, όχι. Λάρος Φούκο, δεν μπορούμε τίποτα να αγαπήσουμε παρά μονάχα σε σχέση με τον εαυτό μας. Και δεν υπηρετούμε παρά το γούστο και τις απολαύσεις μας όταν τους φίλους μας από τον εαυτό μας προτιμάμε. Και ωστόσο, μέσα από μια τέτοια προτίμηση είναι που γίνεται μια φιλία αληθινή και τέλεια. I close my eyes, drew back the curtain to see for certain what I thought I να είναι αχάριστος κανείς και να φταίει συνάμα για την αχαριστία του λιγότερο από ότι εκείνος που τον ευεργέτησε. Όλοι για τη μνήμη τους παραπονιούνται, κανένας για την κρίση του. Αν είσαι καχύποπτος, ο άλλος εξαπατά μόλο του το δίκιο. Αρρύθμιτες συναλλαγές, ο έρωτας χαρίζει το όνομά του, δίχως όμως για αυτές να γνωρίζει περισσότερα από όσα οδόγες για τα όσα κρυφά στη Βενετία συμβαίνουν. Τα μάθες αρετούσα μου τα φιλιβεράματα τα, ο κύρις σου με ξόρισε στις ξενιτιά στη στράτα. Τέσσερις μέρες μοναχά μου δω και να ανημένω, κι ύστερα να ξενιτευτώ πολύ μακριά να πιένω. Και πως θα σ' αποχωριστώ και πως θα σου μακρύνω, και πως θα ζήσω δίχως σου το χωρισμό εκείνο. Η ελπίδα όσο κι αν μια ψεύτρα ξελογιάστρα είναι, στο τέρμα της ζωής από ένα μονοπάτι ευχάριστο μας οδηγεί. Και δεν μπορείς να αντισταθείς σαν θέλουν οι γονείς σου, νικούν την τη γνώμη σου κι αλλάζει η όρεξή σου. Μια χάρια φέντρα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο, και μετά εκείνη όλο χαρός τη ζήση μου τελειώνω. Όταν θα αραβωνιαστείς να βάρια να στενάξεις, όταν σαν ύφης το ληστείς σαν πατρεμένη αλλάξεις. Η σταθερότητα στον έρωτα δύο ειδών είναι. Άλλοτε ανακαλύπτουμε διαρκώς στο πρόσωπο που αγαπάμε νέες πηγές αγάπης. Κι άλλοτε θεωρούμε τιμητικό να παραμένουμε σταθεροί στον ερωτά μας γι' αυτό. Μην το θαυμάζετε όλοι, τούτες οι τέχνες βρίσκονται στις φύσεις το περβόλι. Κι εις πραγματά πολλολογιό που άνθρωπος δεν κατέχει, κι ουδίδεται μη δε πρατέ, μάθεις η φύσης έχει. Η σταθερότητα στον έρωτα δεν είναι παρά μια αέναη αστάθεια που κάνει την καρδιά μας να φωσιώνεται διαδοχικά σε όλα τα χαρίσματα της αγαπημένης, ποτέ το ένα προτιμώντας και ποτέ τ' άλλο. Η σταθερότητα λοιπόν, αυτή είναι μια αστάθεια που εντοπίζεται και περιορίζεται στο ίδιο πρόσωπο. Λάρος Φουκώ. Tell everybody that this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world. Sat on the roof and I kicked off the moss. Well, some of these verses, well, they got me quite cross. But the sun's been kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I είναι καλύτερα να χρησιμοποιούμε το μυαλό μας προκειμένου να υπομένουμε τις αναποδιές που μας τυχαίνουν, παρά προκειμένου να προβλέπουμε εκείνες που ενδέχεται να μας συναντήσουν. This is your song. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is now you're in the world. Σταθερότητα στον έρωτα, μήτε αξιέπαινη, μήτε αξιοκατάκριτη είναι. Μια που δεν είναι παρά η διάρκεια των γούστων και των αισθημάτων που δεν μπορούμε ούτε να αποδιώξουμε, ούτε όμως και να κάνουμε δικά μας απολύτως. Λάρος Φουκώ. Τα βίτσια εισβάλλουν στη σύνθεση των αρετών, όπως ακριβώς τα δηλητήρια εισβάλλουν σε εκείνη των γιατρικών. Η φρόνηση τα αναμειγνύει και τα μετριάζει, χρησιμοποιώντας τα έτσι ενάντια στη ζωή στα δεινά. Δεν είναι περισσότερο από τη σωματική διασφαλισμένη. Όσο απόμακροι από τα πάθη μοιάζουμε, τόσο επιρρεπείς αυτά είμαστε. Όσο κινδυνεύουμε και να αρρωστήσουμε, σαν είμαστε υγιείς. Γερνώντας, πιο τρελοί γινόμαστε και πιο σοφοί, γράφει ο Λάρος Φουκώ σε ένα από τα κλασικά έργα της Ευρωπαϊκής Γραμματείας, τα περίφημα αξιώματά του, που αποτελούν μια από εκείνες τις ευφυείς παγίδες που τόσο καλά ξέρουν να στείνουν όσοι θέλουν να δείξουν και την άλλη πλευρά των πραγμάτων. Εκδόθηκε το 1678 και πασχίζει να ανατρέψει τα παραδεδομένα ως αξίες, διαχρονικές αξίες, και κυρίως να αντιμετωπίσει κέρια τα εγώ που απαρέγκλιτα δηλώνουν το φόβο τους να υπάρξουν χωρίς να δηλώνουν την ύπαρξή τους με ατέρμονες μεγαλόστομες δηλώσεις. Ο Λάρος Φουκώ, πρίγκιπς ον, τα ανέτρεψε εν καιρός, κέρια, με μια φράση. never knew how much I love you, never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, I'll fever all through the night. Everybody's got the fever, oh, that's just something that you should know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Ο άνθρωπος που δίχως τρέλες ζει δεν είναι τόσο νουνεχής όσο νομίζει. Tell about it. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever. Fever, fever, fever, yeah. When we kiss it, fever with that flame in you. Oh, fever, I'm a fire. Fever, yeah, I burn for sooth. Οφείλουμε με κάποιο σεβασμό να αντιμετωπίζουμε το κακό που μας κάνει εκείνος που κάποτε πολύ καλό μας έκανε. Captain Smith and Pocahontas had a very bad affair. But when her daddy tried to kill him, she said, Daddy, Daddy, don't you dare. He gives me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever out his missus. Oh, Daddy, won't you treat him right? Now you heard. Here's the point that we have made. I'm listening. Chicks were born to give you fever. That's right. Be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. Ooh, ooh, ooh. When you kiss them, fever. If you live, you learn. Fever, tell you sizzle. Fever. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. I tell you, what a lovely way to burn. Ooh, wait, ooh, all right now, what a lovely way to burn. Lovely, I like lovely, that. Lovely, what a lovely, lovely way to burn. You ain't right, Ray. Όποιο πρόσχημα κι αν βρίσκουμε για τις θλίψεις μας, συχνά αυτές δεν απορρέουν παρά από την ιδιοτέλεια και τη ματαιοδοξία μας. Αλήθεια είναι, κύριε Λαροσφουκώ, όπως το λέτε. Κι αν το καταλάβουμε εν καιρός, τότε ίσως οι θλίψεις μας μειωθούν τόσο που το χαμόγελο θα τις αντικαταστήσει πάρα αυτά. Κατάλαβες, φίλε Γιώργο, γιατί αυτό που ζούμε δεν πάει στα χαμένα. Οδηγεί κατευθείαν εκεί που επιθυμούσες πάντα. Σε μια χαμογελαστή παρέα που δεν κολώνει ούτε φοβάται αυτά που έτσι κι αλλιώς για φόβο πλάστηκαν. Φόβο στο φόβο, λοιπόν, και άκυρο το συναίσθημα. Και πάμε πάλι για υποσχετικές ασκήσεις αισιοδοξίας. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. Every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. it's late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Η υπέρτατη ξυπνάδα. Άψογα να γνωρίζεις των πραγμάτων την αξία. Την ξυπνάδα σου να κρύβεις. Να μια όντως ξυπνάδα. Spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. Λίγα τα κατόρθωτα. Δεν μας λείπουν τα μέσα κάτι για να πετύχουμε. Η επιμέλεια και η επιμονή μας λείπουν. Αυτός ο άνθρωπος έχει δίκιο. Αναφώνησες. Για το Λάρος Φουκό. Μέρες τώρα με αυτή τη σκέψη παιδεύεσαι. Πόσα πράγματα υπάρχουν ακατόρθωτα και πώς τα καταφέρνει κανείς. Για κάθε που σε πιάνει μανία κριτικής, αυτά πηγαίνω φέρνει στο μυαλό σου και τίποτα δεν μένει όρθιο. Ευτυχώς. Ο ίδιος ο Λάρος Φουκό λέει για τον εαυτό του: «Εγκρίνω ολόθερμα τα ευγενή πάθη, διότι αποκαλύπτουν το μεγαλείο της ψυχής. Και μολονότι οι αναστατώσεις που προκαλούν είναι αντίθετες με την αυστηρή σοφροσύνη, δεν παύουν να είναι κατά τ' άλλα τόσο συγγενή με την άκαμπτη αρετή, που φρονώ πως δεν θα ήταν δίκαιο να τα καταδικάσω. Εγώ, ο γνώστης της λεπτότητας και της δύναμης των βαθιών του έρωτα αισθημάτων, αν ποτέ ερωτευτώ, θα ερωτευτώ με αυτόν τον τρόπο. Ξέροντας όμως το πώς είμαι καμωμένος, δεν νομίζω πως η γνώση μου αυτή θα περάσει ποτέ από το μυαλό μου στην καρδιά μου». Ό,τι για γενναιοδορία θέλει να περνιέται, συχνά δεν είναι παρά μια φιλοδοξία καλυμμένη, που ορισμένα από τα μικρά συμφέροντα χλεβάζει για να πετύχει πιο μεγάλα. Η γενεοφροσύνη όλα τα περιφρονεί για να τα έχει όλα. Σε όλα τα επιτιδεύματα προβάλλει ο καθένας ένα ύφος και μια εξωτερική εμφάνιση, έτσι που να μοιάζει όπως επιθυμεί να τον νομίζουν. Μπορούμε λοιπόν να ισχυριστούμε πως η κοινωνία αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από ρόλους. υπάρχει πάθος που η αγάπη προς τον εαυτό μας να κυριαρχεί με τέτοια ένταση όσο το ερωτικό πάθος. Και είναι κανείς περισσότερο διατεθειμένος τη γαλήνη της αγαπημένης του να θυσιάσει παρά να χάσει τη δική του. What have I gotta do to make you love me? What have I got to do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake up and find that you're not there. What have I got to do to make you want me? Mm-hmm. What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. Sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. Στον έρωτα η απουσία μειώνει τα μέτρια πάθη και εντείνει τα μεγάλα, όπως ο άνεμος που σβήνει το κερί αλλά φουντώνει τη φωτιά. Η χάρη του καινούριου στον έρωτα είναι ό,τι και η στυλπνότητα της φρεσκάδας στα φρούτα. Δίνει μια γυαλάδα που σβήνει εύκολα και που δεν επανέρχεται ποτέ. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be. Make you love me? What have I got to do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What have I got to do? When sorry seems to be the hardest word. Ooh, yeah. Sorry seems to be the hardest word. Η λύπηση είναι συχνά η αίσθηση των δικών μας δεινών μες στα δεινά των άλλων. Μια επιδέξια προνοητικότητα είναι απέναντι στις αναποδιές που μπορούν να μας τύχουν. Δίνουμε στους άλλους τη βοήθειά μας, ώστε και αυτοί να μας βοηθήσουν σε παρόμοιες περιστάσεις. Και οι υπηρεσίες αυτές που τους παρέχουμε δεν είναι παρά δώρα που προκαταβολικά στον εαυτό μας δίνουμε. Thank you. δεν είναι τόσο του μυαλού η γονιμότητα που ικανούς μας κάνει λύσεις πολλές για ένα πρόβλημα να βρίσκουμε, όσο είναι η ελλιπής αντίληψή μας που, κάνοντάς μας να στεκόμαστε σε ό,τι η φαντασία μας προβάλλει, μας εμποδίζει να διακρίνουμε με την πρώτη ματιά τη λύση την καλύτερη. Η προσποιητή απλότητα είναι δαντελένια υποκρισία. Ότι να αγαπάς σταμάτησες, αδύνατο να το ξαναγαπήσεις. Πληγώνονται από τα μικροπράγματα. Τα μεγάλα όλα τα βλέπουν, μα δεν πληγώνονται από αυτά. Φορά ξεγελιόμαστε από τα δάκρυά μας, προορισμένα άλλους να ξεγελάσουν. Συχνά πιστεύουμε πως αντιμετωπίζουμε με καρτερία τις αναποδιές. Στην πραγματικότητα όμως είμαστε απλώς τσακισμένοι και υπομένουμε τις αναποδιές δίχως να τολμούμε κατάματα να τις δούμε, όπως οι δειλοί που αφήνουν να τους σκοτώσουν γιατί φοβούνται να αμυνθούν. Αυτός που πρώτος θεραπεύεται, θεραπεύεται καλύτερα. Τελικά, λίγα θα επιθυμούσαμε διακαώς, αν στα αλήθεια ξέραμε τι θέλουμε. Γράμω την ατυχία μου. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, πάει. Να σου πει πως, με χιούμορ παιδικό και με αγανακτισμένες φράσεις κλεμμένες από ενήλικους απειβδισμένους, τελειώνεις ένα τέρμινο ακόμα. Από εκείνα που σου δόθηκαν για να προετοιμαστείς. Καινούρια περίοδος λοιπόν και χρήσιμη συνδρομή σήμερα ο πρίγκιπς Λαροσφουκό και τα αξιώματά του. Της σειράς που πάει μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν το τραγούδι της Αγγέλας Δώρα μας Κλαβάνου, το τραγούδι του Σπουργίτη Γιώργος Μανολάς Νικόλα Φλόκη, του Νίκου Γιουπουργού και του Μιχάλη Γκανά, από το δραπέτι του Λευτέρη Ξανθόπουλου. Κισά Μωρισέη, Βέστη Λατζούμπα Λουτσάνο Παβαρότη, Ιλμάλεο Σκούρο Νικόλα Πιοβάνη, Χιά Γιάνγκ Ναχούα από το In the Mood for Love του Βονγκαρβάη, Any Dream Will Do Andrew Lloyd Webber, Jason Donovan. Αρετούσα, ερωτόκριτος Μανώλης Λιδάκης. Your Song, Ιουάν Μακρέγκορ, Αλεσάντρο Σαφίνα, όπως ακούγεται στο Moulin Rouge του Μπαζ Λάρμαν. Ignore Land, R.E.M. Αφιέρωμα στο Ray Charles, Fever, Natalie Cole, Sorry Seems to Be the Hardest Word, Elton John. Something Stupid, Robbie Williams. Πιάνο τρίο σε μη ματζόρε, όπως 100, του Franz Schubert, με το πιάνο τρίο της Stuttgart's. Αποσπάσματα από τη μουσική του Αστορ Πιατσόλα για τον Ερίκο τον 8ο του Φραντσέσκο Ρόσι. Η μετάφραση του Λάρος Φουκό ήταν του Γιώργου Ικαρού Μπαμπασάκη. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Στεφανία Τσακίρη. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.